is the time to hate, when there is so little time to laugh? Where is the time to hate, when there is so little time to laugh? Come on, let's sing, sing, sing. Come on, let's dance, dance, dance. Come on, have fun, fun, fun. Meri jaan, where is the time to hate, when there is so little time to तितली है ये उड़ जाएगी, कितने ही पहरे डालो। आज मिली है जो खुशी, कल पे ना इसको टालो। तितली है ये उड़ जाएगी, कितने ही पहरे डालो। इंसान के जीवन में जिस पल है देखो रोना, प्यार में है बीते जो पल, वही है सच्चा सोना। इंसान के जीवन में जिस पल है देखो रोना, प्यार में है बीते जो पल, वही है सच्चा सोना। Where is the time to hate, when there is so little time to laugh? Come on, let's sing, sing, sing. Come on, let's dance, dance, dance. Come on, have fun, fun, fun. Meri